Yalnız kaldıysan kalkıp pencerenden bir bak. Güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya. Herkes gitmişse sakince arkana dön bir bak. Dostun kalmış mı, aşkın solmuş mu? Dön bak dünyaya, dön bak dünyaya. Kaldıysan kalkıp pencerenden bir bak. Güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya. Bir sonbahar kadar yalnız, İlkbaharsan, yolun başındaysan. Bir sonbahar kadar yalnız, bir kış kadar savunmasız. Ya da ilkbaharsan, yolun başındaysan. Geçme, kalkıp da pencerenden bir bak. Güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön baktın.